Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. इस नाम का क्या अर्थ है? कोई बोल सकते है? कृष्णा कृष्णा, हम हमेशा कृष्णा कृष्णा कृष्णा बोलते है, आप सब बोलते है कृष्णा कृष्णा कृष्णा, क्यों बोलते है? उससे क्या मिलते है, क्या फायदा होते है कृष्णा कृष्णा कृष्णा बोलने से? कृष्णा नाम उसमें शक्ति है, शक्ति मिलती है उससे। no, उसमें नाम में शक्ति है, वैसे बोलो। नाम में शक्ति है। सर्वाकर्षण सर्वाकर्षित होते हैं कृष्ण से। कृष्णा कृष्णा कर्षण, ये दो ये सभी शब्द का एक ही धातु है, कृष कृष धातु, उसका मतलब आकर्षण। तो कृष्णा कैसे सबको आकर्षण कहते हैं, क्या आकर्षणीय है कृष्णा कृष्ण में, जिससे कृष्णा आकर्षणीय है, क्या है, क्या है कृष्ण में, क्या विशेष है कृष्ण? सबसे सुंदर है, सबसे बलवान है, सबसे बलवान है, शिकी पुत्र शुद्धारी, जैसे वो खड़े रहते हैं वो स्टाइल है, क्या स्टाइल है उसको, क्या बोलते हैं? त्रिभंग त्रिभंग त्रिभंग त्रिभंग सुंदर। तो मैं भी ऐसे कर सकता हूँ? तो मैं भगवान हूँ क्या? लेकिन वो भी मुझको दे दो, ऐसे मुझको श्रृंगार करो, मैं क्या भगवान होऊंगा अगर मैं वंशी बजाऊंगा और ऐसे त्रिभंग ऐसे रखूंगा, ऐसे मोर का क्या बोलते हैं, पंख पंख ऐसे, तो मैं भगवान होऊंगा? नहीं नहीं, मैं ऐसे ड्रेसिंग श्रृंगार कर सकता हूँ तो मैं कृष्ण होऊंगा ऐसे? क्यों? मैं सर्वशक्तिमान क्या नहीं, मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। कृष्ण जैसे सुंदर कोई दूसरा नहीं है, सही बात बोलते हो क्या? कृष्ण जैसे कोई दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरी है, दूसरा नहीं है, दूसरी है। कृष्ण से सुंदर है कौन? राधा सुंदरी। तो कृष्ण भगवान है कि नहीं? यदि कृष्ण से और बड़ी सुंदरी है तो कृष्ण तो भगवान का मतलब सर्वोपरि, कोई नहीं है कृष्ण के ऊपर। तो अगर राधा कृष्ण से बड़ी है तो कैसे कृष्ण भगवान है? कृष्ण से राधा और ज्यादा सुंदर है। तो अगर कोई अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दूसरा है किसी भी गुण से तो वो व्यक्ति भगवान नहीं हो सकते। भगवान ये शब्द का क्या परिभाषा है? एक श्लोक है, सिक्स ऑपुलेंसेस, वो श्लोक क्या है? बोलो, यू डोंट नो, एनीवन, कोई बोल सकता है? आप सब इतना पढ़ाई करते हैं, सब नोट लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो श्लोक नहीं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः Jnana Vairagya Yoschaiva Shandang Bhaga Itingina. Someone wants to translate for a devotee say. You can probably follow it. Yeah, yeah. The ye bahut mahatvapurn shloke. Bhagavan kaise Bhagavan hote. Bahut mahatvapurn shloke kyunki bahut dongi hai jo nakli Bhagavan hote. Plastic Bhagavan. Plastic matlab cheating. Asli cheez nahi hai. To jinme purna aishwarya hai wo hi Bhagavan hai. अगर किसी व्यक्ति का कुछ भी अभाव है तो वो व्यक्ति भगवान नहीं हो सकते. ऐश्वर्य से समग्र से, समग्र का मतलब पूर्ण. ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से, वीर्य का मतलब शक्ति. पूर्ण शक्ति है भगवान की. सर्वशक्तिमान यश कीर्ति. तो पूर्ण कीर्ति है भगवान की. तो सब कृष्ण का नाम नहीं जानते लेकिन कम से कम लोग जानते गॉड. गॉड कौन है तो उनका परिचय तो सब नहीं बोल सकते लेकिन कम से कम सब लोग जानते गॉड. और स्वर्ग में और ऊपर के लोग में और सब लोग जानते हैं कि कृष्ण भगवान है. यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तनवंती दिव्याईष्टवाय और सब बड़े बड़े देवताओं कृष्ण भगवान की स्तुति करते हैं. यश श्रेय सुंदरता पूर्ण सुंदरता है भगवान का. ज्ञान पूर्ण ज्ञान है भगवान का और पूर्ण वैराग्य भी है. तो भगवान के असंख्य गुण हैं जिनमें छह मुख्य है. तो कृष्ण या भगवान का एक मुख्य गुण है पूर्ण सुंदरता सौंदर्य. परंतु कृष्ण से और ज्यादा सुंदर है राधा ठाकुरानी. तो कृष्ण तो भगवान नहीं है क्या? ये दुधा है नहीं? कृष्ण में पूर्ण ऐश्वर्य शक्ति कीर्ति सौंदर्य ज्ञान और वैराग्य है. मथपरतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय. कृष्ण बोलते भगवद गीता में कि मेरे ऊपर कोई और कुछ नहीं है. किंचित अस्ति मतलब कुछ भी नहीं. परंतु सुंदरता में राधा बड़ी है. तो कृष्ण भगवान है कि नहीं? उत्तर क्या है? भगवान नहीं. कैसे भगवान है अगर राधा कृष्ण से बड़ी है? तो कैसे? तो ऐसा हो सकते लेकिन कृष्ण से राधा और ज्यादा ब्यूटीफुल है. तो कैसे? और ये भगवान शब्द की परिभाषा यही है कि पूर्ण सुंदरता है भगवान में लेकिन वो राधा में और भी है. तो कैसे कृष्ण भगवान है? तो आप लोग I was going to say this, Radharani's love and devotion to But still more. तो यही उत्तर है कि राधा और कृष्ण अभिन्न है. राधा कृष्ण एक वस्तु नहीं किच्छु है चैतन्य चरित में. और एक श्लोक भी है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति अस्मद एक आत्मनाव अपि भूवि पुरा देह भेदं गतौतो चैतन्याख्यम प्रकटम यदधुना तद्वयम चैक्यमाप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूप. तो इस श्लोक का अर्थ है कि राधा कृष्ण प्रणय विकृति, मतलब प्रणय का मतलब प्रेम. तो राधा कृष्ण प्रेम कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति का विकार है. ये चैतन्य चरितमृत है, ये भगवद गीता नहीं है. ये बहुत उत्तम दर्शन ये है. तो एक आत्मा, राधा और कृष्ण एक आत्मा है, परंतु लीला रस आस्वादन करने के लिए दो रूप में प्रकट होते हैं. तो चैतन्याख्यम, चैतन्य का नाम है वो दो रूप जो है फिर सम्मिलित होते, संयुक्त होते. और वो चैतन्य कौन है? कृष्ण है. वो उनका रूप कृष्ण का है, परंतु जब राधा और कृष्ण एकत्रित होते हैं तब वो कृष्ण का रूप सोना जैसे होते हैं, क्योंकि कृष्ण श्याम सुंदर है और राधा गौरंगी है. तो दो रूप जब ऐसे सम्मिलित होते, युक्त होते हैं, तो कृष्ण का रूप तो सोना जैसे होते हैं और कृष्ण का भाव आवृत होते हैं और कृष्ण स्वयं की भावना भूलते हैं और राधा भाव, राधा की भावना पूरा आविष्ट होते हैं. तो कौन सबसे सुंदर है? कृष्ण. कौन बोलते है राधा ज्यादा सुंदर है? कौन बोलते है? आप बोलते है. आप क्यों बोलते है? कृष्ण की प्रतिबिंब राधा है. लेकिन प्रतिबिंब तो ओरिजिनल रूप से और ज्यादा सुंदर नहीं हो सकते. नहीं, कौन बोलते है राधा बोल रहे? जो राधा के भक्त बोलते है राधा सबसे बड़ा सुंदर है, और जो कृष्ण के भक्त बोलते है नहीं, हमारा कृष्ण राधा से सुंदर है. तो राजधाम में दो पक्ष है, राधा के पक्ष और कृष्ण के पक्ष. और हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी है. और जो गौड़ीय वैष्णव है चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में, तो कृष्ण की स्तुति करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा राधा की स्तुति करते हैं. तो राधा गौड़ीय वैष्णव के सबसे बड़ा आराध्य है. क्यों? क्योंकि राधा इस नाम का अर्थ है जो कृष्ण की सेवा, सब श्रेष्ठ सेविका है, श्री राधा। और इसलिए हम राधा की पूजा करते हैं। अनाया राधिता नूनम भगवान ईश्वरो हरि ही, इससे राधा इस नाम का मतलब जो सबसे बड़ी आराधिका है। तो कौन सबसे बड़ा इसको निर्णय करना कठिन है क्योंकि दोनों एक ही है, परंतु दो रूप में प्रकट होते हैं। किसलिए? लीला के लिए। तो वास्तव में राधा और कृष्ण में भेद नहीं है। कौन सबसे बड़ा है बोलना कठिन। जो राधा के भक्त है बोलते राधा बड़ा है, जो कृष्ण के भक्त बोलते कृष्ण बड़ा है, लेकिन दोनों अभिन्न है। लेकिन एक्चुअली राधा सबसे बड़ा। लेकिन जनता में हम ऐसे प्रचार नहीं करते। जनता तो ये सब बात कैसे समझ लेंगे, तो ये सब अति गुह्य विचार है। ओ छोटी छोटी कीड़ा है। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण अतीन्द्रिय है। ये सब बात अतीन्द्रिय है। साधारण इंद्रियों का विचार के अतीत है। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है इसके बारे में? अच्छा हो आप कुछ नहीं पूछेंगे क्योंकि इस विषय में उत्तर देना मुश्किल। ये सब बात हमारे ज्ञान के अतीत है। हम ऐसे हम बोल सकते हैं तो ऐसे है, लेकिन हम कैसे समझ सकते हैं? चैतन्य महाप्रभु सबके सुंदर है क्या? तो अभी तीसरा मत आया है। फिर कुछ लोग आएगा कहेंगे कि ओ नित्यानंद सबसे बड़ा है, नित्य कृपा बिना वो क्या है, नित्य कृपा बिना राधा कृष्ण पाईते नहीं, दृढ़ करी धरो नित्य पाए। नहीं एक्चुअली ओ कुछ दिन के पहले बोला नहीं इसके बारे में कि ओ एक अलाचो में बोले वो अच्युतानंद वहाँ उपस्थित था, उपस्थित थे मेरे से वरिष्ठ थे, कि अच्युतानंद एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछे कि कौन सबसे बड़ा है। एक्चुअली अच्युतानंद और इस वो मकान जिसमें इस्कॉन मंदिर था, इस्कॉन कोलकाता, वो मकान का मालिक सिंह रॉय उसका नाम था। तो अच्युतानंद और सिंह राय में कुछ विवाद था। तो एक बोला कि कृष्ण सबसे बड़ा है और दूसरा बोला नहीं चैतन्य महाप्रभु सबसे बड़ा है। तो इस प्रश्न श्रील प्रभुपाद ने अच्युतानंद श्रील प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद का उत्तर था कौन सबसे बड़ा है कृष्ण या गौरंग, प्रभुपाद का उत्तर है राधा। क्योंकि कृष्ण जो पूर्ण परिपूर्ण है सोचते है कि मुझे अभाव है, वो सुख जो राधा मिलते हैं मुझको देखने से, इतना सुख मैं अनुभव नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं कृष्ण हूं। और मेरे सुंदर था जो राधा देखते हैं और इतना प्रेम मिलते मुझको देखने से, तो वो प्रेम भावना मुझे नहीं है, तो इसलिए अपनी माधुरी स्वाद करने के लिए भगवान अपनी माधुरी जैसे राधा उस प्रकार सुख मिलते, वो सुख प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्णा चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया है, तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद व्याख्या किए कि सबसे बड़ा है राधा और वो प्रमाणिक है। अगर प्रभुपाद बोलते तो वो ही प्रमाणिक है। हरे कृष्ण। Yes. So we're all parts and parcels of Krishna. Yeah. Krishna has his expansion. His first expansion is Balaram, and then he has his energy, which first is Radha. And sometimes I hear we like expansions of Krishna, or we come from his energy. Can you explain the difference between his expansions and his energy, like how we fit in? Expansions and energies. Yeah, there's. On the male side, there's Balaram. On the female side, there are the Shaktis. The Balaram, and that's then Narayana, Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, the Chatavyuha. That's on the male side. On the female side, there is Radha and the Gopis, the Queens of Dwarka, the Lakshmis, like that. How does the jivas, jivas, according to Bhaktivinoda Thakur, the jivas are generated from Balaram, but in another way they're not really generated at all, because they, and that's true of all the forms, we say expansions, but they're eternal. So the Shakti Tattva, that means as in the spiritual world, the females, and all else, when we get down to jiva tattva, then they're mamayivangsho jiva loke, Krishna says. The jivas are expansions of myself. So come on the male side. Although the jiva is constitutionally female in relation to Krishna, we're all female, ultimately. Well, in the sense that we're all to be enjoyed by Krishna, who is the supreme enjoyer. Very complex topics tonight, yeah? Ah. You know, gopis and gopas, and they were, when they look at the Krishna, they feel like, they found everything in Krishna is so beautiful, attractive, and that we can't see. Is it and at that time other people used to look at the Krishna too, but they didn't see what their gopis and Anand Maharaj and... Well, different devotees have different experiences with Krishna. So does it depend on purity or... Depends on purity and also how the Leela Shakti of Krishna inspires different devotees and inspires Krishna. The Leela Shakti of Krishna arranges for different devotees to have different experiences and Krishna to have different experiences, all ultimately for Krishna's pleasure and the pleasure of his devotees. It's not that the devotees are always fainting when they see Krishna, otherwise there wouldn't be any pastimes. Then you just wake up and see Krishna and faint again, and then you wake up and faint, and then how are they going to play with Krishna? So, They don't always faint when they see Krishna. We really went up very high today, huh? We went Atindriya, beyond the normal talks. We have to rise early, chant our rounds, follow the principles. We keep our eyes on the spiritual world, but remember, we have to control them, the senses and mind, otherwise there's no question. Simply talking like this won't take us there. We have to be very seriously practicing. Yes? Maharaj, this is related to Indra. Bakasura attacks Indra. That time... Bakasura? Vritrasura. Vritrasura. That time he glorifies Krishna when he is saved. Later on in Govardhan Leela, again, he forgets after that. And again in Govardhan Leela, when he realizes that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, he again glorifies Krishna and says that you are the Supreme Personality of Godhead. And later on again, when the Parida flower, Krishna goes to take that from the heavenly planet, he again fights with it, again forgets. Indra sometimes fights with Krishna and then he forgets and makes mistakes and goes on and on like this. So, well, we see that here in this material world also, people, they'll go to the temple and pray to Krishna, then they'll go away and forget him, and then when they need something, they'll come back again. So it's like that. That's called Sakama Bhakta, one who is devotee, but he's cultivating material desires also. So sometimes he remembers Krishna, sometimes he forgets Krishna. Like that. Sometimes he acts as a devotee, sometimes as a materialist. Like that. You see, there are many pious families in India. They'll go one day a week to the temple without fail. And one day a week, they'll all go family to the cinema together, without fail. Also. So there's a time for going to the temple. They're very pious, and then they go to the movie, and they forget all about the temple. Like that. Yeah. Well, I have a question about yesterday's lecture. In the shloka, we said, means women are easily fallible. And what is that, sir? Kanta and Kamini, means that was yesterday. Kanak and Kamini, that was discussed in the purport, actually. And one of the topics there was women, why we should stay away from them, because they can make you fall or they themselves fall. But to make a woman fall, there is a man behind it, or means it is always together. It is not that one is falling or other. Then why man is not mentioned in that shloka? Why is it not mentioned men? Why women are mentioned as the cause of fall down? Well, Shastra is generally spoken to men. Just like in the Gurukul, the boys go. Later, when they come out of the Gurukul, whatever they've learned, they're supposed to teach to their wife when they get married. But traditionally in Vedic culture, the cultivation of spiritual knowledge was meant for men. And women assist the men, and they get the same result. They have an easier path in that sense. But birth in the male form is considered more conducive for spiritual life than in the female form. That's the general understanding. In Chaitanya Mahaprabhu's movement, everyone can chant Hare Krishna and go back to Godhead. But generally for executing austerities, becoming free from sense gratification, generally understanding deep spiritual knowledge, generally it's understood that the male form is better. We should always understand that also that that's a both a temporary situation. That we're not mundane men or women. But in one life you may get a male form, another life a female form. And there are advantages in bhakti for women also, that Prabhupada mentions, that they have more natural inclination. In modern psychology, that's also, there's talked about the right side of the brain and the left side of the brain, and the logical side and the emotional side. So that emotional side is good for bhakti, but it's also, one can be easily misled and cheated also. So for philosophy, it's generally considered that men are better for that. And for loving, in women. So both are needed in Krishna consciousness. But when we're discussing these points, that's philosophy, isn't it? So that's directed towards men. But women also, they should not be attached to anything in this material world. Just as a man should not be, should be attached to Krishna. But if the woman has a husband as a devotee and she serves him faithfully, then she gets the same result. So it's good for a woman to be attached to her husband, but it's not good for a husband to be attached to his wife. That's directly in Prabhupada's books. So, if we say these things, people may get nervous or angry, but we have to say them. It may be good, actually, in many ways, it may be good for a young grihastha to be attached to his wife. Because as to steady him. But one should hear also that ultimately all these things are temporary. So you know, various things are said. That a wife can be a great help in spiritual life also. So anyway, I don't want to get into this whole man-woman thing here, and just, you know, it goes on and on and on and on. And I think you can understand the basic principle. Yeah. Maharaj, in spirituality, like, it's so much variegatedness is there. And even we perceiving also, there are many things to do, there are many which can be done. But, like, what should be the main goal? Many things to do. What is the main goal? The goal is prema pumarto maham, to develop love for Krishna. That's the answer. So, Hare Krishna.